znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.swsorg.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 sierpnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim sprawa Sądu Najwyższego, zawieszenia stosowania przepisów ustawy o sądzie i komentarze polityków. Jeszcze w ubiegłym roku uczestniczył w rocznicy wybuchu powstania. W wieku 101 lat zmarł generał Zbigniew Ścibor-Rylski. 4 miliony złotych miała wyłudzić krakowska firma informatyczna. Przedstawiciele partii rządzącej i doradcy prezydenta uważają, że Sąd Najwyższy działał z naruszeniem prawa. Politycy opozycji decyzje sędziów nazywają rozsądnym krokiem i ruchem w kierunku demokracji. Sędziowie wysłali 5 pytań do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ich przechodzenia w stan spoczynku po ukończeniu 65 lat. Sąd Najwyższy oczekuje od KRS i prezydenta zawieszenia części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym do czasu otrzymania odpowiedzi na te pytania. Dla prezydenckiego ministra Pawła Muchy działanie Sądu Najwyższego jest niezrozumiałe. Jak mówi, konstytucja nie daje żadnemu organowi takiej władzy, która pozwala kwestionować przyjęte w demokratyczny sposób przepisy. Nie ma w polskim systemie prawnym tego rodzaju rozwiązania, które mogłoby powiedzieć, że ktoś może się postawić nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie wypowiada się wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Działanie Sądu Najwyższego określa jako irracjonalne. Weszli w jakąś taką pułapkę bez sensownego oporu i najwyraźniej zamierzają w niej trwać niepotrzebnie, jeszcze bardziej kompromitują swój status, zawód. Inaczej działania Sądu Najwyższego ocenia opozycja. Jedyna legalna, możliwa droga prawna do naprawienia tego bałaganu, który został w Polsce stworzony. Mówiła wicemarszałek Sejmu z PO Małgorzata Kidawa-Błońska. Pozostałe partie opozycyjne wypowiadają się w podobny sposób. Na razie nie wiadomo, kiedy pytania polskich sędziów będą rozpatrzone przez unijny Trybunał. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zmarł generał Zbigniew Ścibor-Rylski, prezes Związku Powstańców Warszawskich, żołnierz Armii Krajowej, kawaler Krzyża Wojennego, Virtuti Militari i Krzyża Walecznych. Miał 101 lat. Dyrektor Muzeum Powstania Jan Ołdakowski pamięta, że generał do ubiegłego roku uczestniczył we wszystkich uroczystościach rocznicowych. Łączył za sobą i kampanię wrześniową, przecież zawsze występował w tym niebieskim mundurze lotnika, walczył w 1943 roku, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Był legendarnym powstańcem z Radosława, ale też potrafił jakby najpełniej opowiadać o pamięci Powstania Warszawskiego dzisiaj. Zbigniew Ścibor-Rylski we wrześniu 1939 roku walczył w Armii Polesie generała Kleberga. Po kapitulacji dostał się do niemieckiej niewoli, z której uciekł w lipcu 1940 roku. Potem wstąpił do ZWZ-AK. Grecki minister do spraw porządku publicznego Nikos Toskas podał się do dymisji. Napisał w oświadczeniu, że nie może dłużej sprawować funkcji, gdy w Mati zginęło tak wielu ludzi. Wcześniej na konferencji prasowej po pożarach w Attyce podkreślał, że nie popełniono błędów operacyjnych i że władze zrobiły wszystko, by uniknąć większej liczby ofiar. Minister Nikos Toskas zaznaczył, że już wcześniej składał swą dymisję, ale nie została ona przyjęta przez premiera Aleksisa Tsiprasa. Teraz, kiedy został odwołany stan wyjątkowy w związku z pożarami w Attyce, ponowił swą rezygnację. Tym razem premier przyjął ją. Nikos Toskas był ostro krytykowany przez wielu polityków opozycji i ekspertów za sposób zarządzania sytuacją kryzysową w Attyce. Oburzenie wywołały też jego deklaracje, że to ekstremalne warunki pogodowe i podpalenia były przyczyną pożarów i że nie było czasu na ewakuację Mati. Specjaliści podkreślali, że minister nie może mówić, że akcja ratunkowa została dobrze przeprowadzona, kiedy w pożarach zginęło prawie 100 osób. Wielu zaznaczyło też, że twierdzenie, iż to nielegalna zabudowa przyczyniła się do tragedii, to usprawiedliwienie, które ma przykryć niekompetencje rządu Tsiprasa. Politycy opozycji podkreślali również, że to sam premier powinien podać się do dymisji, skoro zadeklarował, że bierze na siebie polityczną odpowiedzialność za tragedię. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. 4 miliony złotych miała wyłudzić z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości krakowska firma informatyczna. Zatrzymano 4 osoby, jednego z kierowników, byłego prezesa i 2 byłych dyrektorów, mówi Piotr Kaczorek z CBA. Ci wszyscy zatrzymani przez CBA usłyszeli już zarzuty dotyczące m.in. wyłudzenia dotacji, oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, a wobec osoby kierującej tym procederem prokuratura skierowała wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie. Według CBA wszystkie zakupy z dofinansowania nie miały niczego wspólnego z projektem. W niektórych przypadkach zamówienia rozliczano na podstawie sfałszowanych dokumentów. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Zablokowana jest Krajowa Jedynka i autostrada A1 w kierunku Katowic między węzłem Piotrków Trybunalski Południe a Kamieńsko w województwie łódzkim. Doszło do dwóch kolizji. Najpierw w Rokrzycach, drugich kilkanaście minut później w Gąskach. Drogi mogą być zablokowane jeszcze przez półtorej godziny. To był serwis Trójki. A teraz wiadomości sportowe. Jan Kałucki. Zagłębie Sosnowiec wygrało z Pogonią Szczecin 3-0 w drugim dzisiejszym meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Dla drużyny Beniaminka gole strzelali Konrad Wrzesiński, Żarko Udowicić oraz Tomasz Hołota. Ten ostatni jednak pechowo wpakował piłkę do własnej siatki. Wcześniej Wisła Płock mierzyła się z Koroną Kielce i przegrała 1-2. Obrońca Korony Piotr Malarczyk uważa, że kluczowym momentem była czerwona kartka dla piłkarza z Płocka. W 34 minucie z boiska wyleciał Giorgi Merewaszwili. Na pewno ta czerwona kartka zmieniła obraz gry, bo chcąc nie chcąc Wisła musiała się cofnąć. My staraliśmy się to wykorzystać, ale przelaliśmy się, że mamy tak naprawdę godzinę jeszcze gry w przewadze i wykorzystaliśmy nasze sytuacje, których nie było za dużo. Myślę, że grając w przewadze powinniśmy tych sytuacji stworzyć sobie więcej i bardziej zdecydowanie wygrać ten mecz, nie tracąc z takiej głupiej bramki. A jutro dwa mecze. Piast Gliwice podejmie Zagłębie Lubin, natomiast Legia Warszawa zagra z Lechią Gdańsk. Tymczasowym trenerem Legii został Aleksander Wukowicz, który zastąpił zwolnionego Deana Klafuricia. Wukowicz przyznał, że rola tymczasowego szkoleniowca mu nie przeszkadza. Są dwie grupy trenerów. Trenerzy tymczasowi, którzy wiedzą o tym, że są tymczasowi, i trenerzy tymczasowi, którzy nie wiedzą jeszcze o tym, że są tymczasowi. Więc w sumie nie jest najgorsze, że ja jestem w tej pierwszej grupie. Jeszcze jedna informacja ze świata futbolu. Arturo Vidal będzie piłkarzem FC Barcelony. Duma Katalonii poinformowała, że osiągnęła porozumienie z Bayernem Monachium. Teraz pływanie i brązowy medal naszej sztafety 4x400 metrów stylem dowolnym na Mistrzostwach Europy w Glasgow. Konrad Czerniak, Kacper Majchrzak, Jakub Kraska i Jan Świtkowski byli gorsi jedynie od Rosjan, którzy stanęli na najwyższym stopniu podium, i Włochów, którzy byli drudzy. Prezes Polskiego Związku Pływania Paweł Słomiński tłumaczy, że medal w sztafecie to duży sukces. Rzeczywiście wywalczenie medalu w jakiejkolwiek rywalizacji międzynarodowej na poziomie mistrzowskim, czy to Europy, świata, czy Igrzysk Olimpijskich, w sztafecie, a szczególnie w sztafecie 4x100 dowolnym, to bardzo duży wyczyn i tutaj na pewno duży ukłon dla chłopaków, którzy startowali w tej sztafecie, no i oczywiście ich trenerów. I na koniec bardzo dobra informacja z Maniago, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w kolarstwie paraolimpijskim. Dziś biało-czerwoni sięgnęli po 3 brązowe medale. Krążki wywalczyli Iwona Podkościelna, Marcin Polak i Anna Charkowska. Gratulujemy. Przypominam też, że jutro startuje Tour de Pologne. Pierwsza odsłona naszego trójkowego studia tuż po 9 rano. A jutro także dużo słońca i mało chmur, choć gdzieniegdzie zachmurzenie może wzrosnąć aż do przelotnych opadów i burz. Na termometrach od 27 do 31 stopni. Chłodniej na wybrzeżu, miejscami 26, cieplej na Dolnym Śląsku, miejscami do 32. Trójka. Program trzeci. No a teraz prawie 8 minut po 23. Off Festival 2018. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek, która gdzieś tutaj w Katowicach rozchwytywana na polu festiwalowym, o festiwalu oczywiście, i Wiesława Szali, który jest w naszym radiowym wozie, no a w Warszawie przy Myśliwieckiej 357 Agnieszka Łukasiewicz. Proszę Państwa, to już Państwo pewnie wiedzą z relacji moich znakomitych i koleżanek i kolegów, że tu jest trójka czarno-biała, biało-czarna, bo w takim właśnie studiu plenerowym, pięknym, radiowym, no powiem to, konkretnym, ofowym kontenerze jesteśmy, i on jest właśnie w takich barwach biało-czarnych albo czarno-białych. Pięknie to się wszystko prezentuje i właśnie z tego miejsca, z tego plenerowego studia dzisiaj audycja do północy. Zaczynamy, ha, pięknie zaczynamy od najważniejszego dnia. Jeden prąd, jeden front, znaleźć wspólny temat. Właściwe miejsce i czas to dużo więcej niż gra. To jest ważne, to się stanie, to się dzieje teraz. To się stanie. No to od razu z grubej rury pytanie, nie będziemy czekać. Czy w momencie, kiedy Terror Romance ukazywała się ta płyta, to był dla was najważniejszy dzień? Szymon Waliszewski, Michał Wiraszko, od razu przystąpmy do odpowiedzi. Witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witamy serdecznie z Off Festiwalu. Dobry wieczór. No właśnie, no to zatem. A zatem był to dzień, który wywrócił nasze życia do góry nogami i... gdzieś sprawił, że linia życia rykoszetem poszła w tą lepszą stronę, na tyle lepszą, że możemy 10 lat później o tym rozmawiać. Okej, okay, Szymon, właściwie my w ofensywie nie rozmawialiśmy długie lata, zbyt długie lata. Teraz rozmawiamy, dlatego że tak, Xerro Romance, dzisiaj pod takim tytułem zagraliście ten koncert, odegraliście płytę Terror Romance, waszą pierwszą od A do Z. No i Michał też coś zadeklarował ze sceny, że jak wszystko będzie dobrze, to trzymajcie kciuki za nasz ciąg dalszy. Jak ty się czujesz, bo przecież nie było cię w zespole Muchy konkretny czas w tym ciągu dalszym, na teraz. Tak, wiesz co, czuję się świetnie, czuję się dokładnie chyba tak samo jak 10 lat temu, kiedy ten Terror Romance się pojawiał i co, mamy jakąś tam taką nową energię i myślę, że to co Michał zadeklarował, to jest taki też stary, nowy początek zespołu Muchy. Chcielibyście tak, żeby to było, żeby to właśnie tak było, żeby jeszcze powróciły te czasy, bo powiedzmy sobie szczerze, faceci, którzy mają po 30 kilka lat, to nie jest moment, w którym się wszystko w muzyce już udaje powiedzieć. Jeszcze co więcej, znacznie więcej zostaje do powiedzenia. Jak to czujecie? Wiesz co, ja myślę, że nie chcemy chyba robić starej rzeczy. Chcemy zrobić coś zupełnie nowego. No, tamtą płytę robiliśmy bez założeń. Myślę, że dlatego też taką, a nie inną siłę udało nam się między nami złapać, wytworzyć, uchwycić. A też przez ostatnie lata poznaliśmy życie poza sceną. Niełatwe. Niełatwe. I w pytaniu zawiera się odpowiedź, czy my chcemy dalej to robić. Okej. Okay. Ten utwór, czyli Obok ulicy Miejsc, który troszeczkę już pewne rzeczy zwiastuje, czy zwiastował, i moim zdaniem świetnie zwiastował. Graliście go niedawno na scenie. Widziałem to, obserwowałem to, słyszałem to. Dzisiaj zagraliście pierwszą płytę w całości. Ja myślę, że tak powolutku, Szymon, możemy mówić o czymś takim jak fakt, że stary duch nie rdzewieje, nie zaciera się? Tak, jak najbardziej. Myślę, że to, że udało nam się napisać nowy utwór na samym początku jakby naszego ponownego spotkania, zaowocowało tym, że dzisiaj mogliśmy zagrać taki koncert na festiwalu, mogliśmy zagrać kilka koncertów wiosną i latem, właśnie dlatego, że ta energia jest. I to też był taki papierek lakmusowy i sprawdzian, bo gdyby ten utwór nie wyszedł, gdybyśmy się, nie wiem, poczuli niekomfortowo, ścierali, pokłócili i doszłoby do, nie wiem, odegrania tej płyty na Spring Breaku w Poznaniu, to pewnie na tym by się skończyło. Nie odegraliście tej płyty, dzisiaj też jej nie odegraliście, mimo że tak sobie myślałem o was, że wtedy, jeżeli to tak mogę belfersko, trochę nieładnie powiedzieć. Wtedy chłopaki zdawali maturę, dzisiaj tak troszeczkę już przystąpili do egzaminu magisterskiego. Poprawkowego. Nie. Przed bardzo wymagającą publicznością. Michał, piękne rzeczy przeżyliśmy ostatnio, dzięki tobie i dzięki twojej rodzinie również, bo twój tata, pan Andrzej, był naszym gościem przy okazji grupy The Rolling Stones, ich koncertu. Był w 67 roku na ich koncercie, był teraz w lipcu, 8 lipca 2018 roku na ich koncercie. Opowiadał to w Trójce. Ta sztafeta muzyczna, artystyczna, pokoleniowa, mentalna trwa. No i teraz tak. Jaki będzie ten następny biegacz wypuszczony przez zespół Muchy do boju? Szybki, melancholijny, refleksyjny? Będzie biegł bez opamiętania, czy będzie biegł i zwiedzał? Mam nadzieję, że bezrefleksyjny i będzie efektem chwili, tak jak była efektem chwili ta pierwsza i druga. I tak naprawdę ten cały pierwszy okres Much był bardzo intuicyjny. Na to liczę, bo kunktatorstwo w naszym wieku. W naszym wieku nie wypada już biegać, teraz kroczyć. Kroczyć, pięknie, dostojnie. Szymon Waliszewski, Michał Wiraszko. Bardzo wam dziękuję za 11 lat? 11 lat złego zachowania i za ten koncert. Dzisiaj krótko jeszcze, jak się grało przed tą publicznością? Wiesz co, myślę, że jak na 17.40 to wycisnęliśmy 350% i trochę zamieniliśmy noc w wieczór i to się dla mnie najbardziej liczy. Bardzo wam dziękuję, liczę na więcej. Zapraszamy. Dziękujemy. Okej, no to teraz co my tu mamy? Tytułowy utwór z tej płyty, pierwszej. Jest tak lekko, że zdejmujesz ze mnie płaszcz. Jesteś dziecko, potraktujmy to jak znak. To przechodnie modnie drowa. Obok klatki z orłem połykam marsz. Nie tak prędko, niech karnawał jeszcze trwa. Niech źli chłopcy po kieszeniach mają czas. A piloci złoci chmury zdobią nas. Zwiedzam z tobą chodnik ostatni raz. Zespół Muchy Xerro Romance. Dzisiaj tę płytę wykonali w całości pierwszego dnia OFF Festiwalu 2018 w Katowicach. Proszę Państwa, ofensywa to jest audycja, to jest program, to jest czas dedykowany przede wszystkim tym, którzy jeszcze albo mocniej, albo lżej kopią z buta w te drzwi z napisem coś ważnego, nie chcę mówić kariera, coś ważnego, o taki, żeby był napis, i to im tak naprawdę dedykujemy od samego początku te wszystkie nasze najgorętsze myśli. Chłopak pojawił się tak trochę z cicha pęk, bo ja dostałem od jego menadżera po prostu epkę, który powiedział, jak ci się podoba, to graj, jak ci się nie podoba, to nie graj. Krótko. I tak jest chyba najlepiej. A później powiedzieliśmy, że jego pseudonim artystyczny to Run Forest. To jest właśnie on. Cześć. Dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie. To teraz, wiesz co, musisz się ze wszystkiego ładnie wyspowiadać. Powiedz, tak naprawdę, ja cię cały czas przedstawiałem za każdym razem jako Run Forest. Ktoś ty? Jestem Run Forest. Jestem kim jestem. Nie, nazywam się Grzegorz Wardęga i cóż, no praktycznie wszędzie, gdzie się nie pojawia, to wszyscy mówią, że pojawiam się znikąd, więc nie wiem, czy to nie tak, że wszyscy pojawiają się znikąd, ale cieszę się, będąc tym kimś znikąd. Super, znaczy my takich lubimy najbardziej, od razu ci to powiem, bo tak jest najfajniej, żeby ktoś pojawił się właśnie znikąd, żeby coś chwyciło po drugiej stronie i żeby okazało się, że to, krótko mówiąc, zatacza coraz szersze kręgi, chociaż ja nie lubię tego określenia. Jesteś człowiekiem, który postawił na minimalizm, twój wokal, twoje pomysły i twoja gitara, czy tak? W pewnym sensie, chociaż nie chciałbym od razu stawiać sprawy jasno, że postawiłem na minimalizm lub coś takiego. Chciałbym ewoluować i uczyć się rozwijać i tworzyć więcej. Okej, czym jest ta epka? Bo ona właśnie jest takim twoim portretem, taką twoją wizytówką, tą pierwszą. Jest gitara głównie i wokal i są, przepraszam za to określenie, może ci się nie spodoba, nastrojowe piosenki. Myślę, że nie muszę się ustosunkowywać do tego określenia, ale ta epka tak, jest portretem, jest pewnego rodzaju początkiem, bo to jest portretem mnie, ale w wieku powiedzmy od 16 do 18 lat. Ja to zbierałem w tym najbardziej burzliwym momencie życia i no może to głupio zabrzmi z ust 21-latka, ale czuję sam, że mocno dojrzałem po tej epce i mam nadzieję, że następne wydawnictwa będą już dziełami bardziej dojrzałego artysty. Okej, zatrzymajmy się na chwilkę przy tym zdaniu. Dojrzałeś dzięki tej epce. Czy ja mógłbym cię prosić o krótkie rozwinięcie tej myśli, bo wydaje mi się ważne? Tak jak powiedziałem, ona była dla mnie początkiem wszystkiego. To, co zaczęło się dziać po tym, gdy ona w końcu ujrzała światło dzienne, a zresztą to, niektóre piosenki na tej epce towarzyszyły mi nawet i 2 lata wcześniej, zanim doszło do jej premiery, i wszystko to, co wydarzyło się później, łącznie z dzisiejszym koncertem, który był moim spełnieniem marzeń kompletnie, to wszystko są te takie małe kamyczki, które sprawiają, że czuję, że nie jestem już tym samym, kim byłem, gdy wydawałem tę epkę jakiś czas temu. Trochę można latać, nie? Troszkę tak. Okay. Byle nie spaść. Byle nie spaść. Jakie są następne marzenia, Grzegorzu, twoje? Następne marzenia to następne wydawnictwo. I tak jak mówiłem, mam nadzieję, że będzie to coś innego, a równocześnie mam nadzieję, że nie będzie to rozczarowanie dla kogoś, kto mógł sobie wyrobić jakiekolwiek oczekiwania względem mnie i mojej muzyki. Ja bardzo, bardzo chciałbym czuć, że się rozwijam, ale nie spotykać się z głosami krytyki, ale mam to szczęście, że póki co nie ma aż tyle ludzi, którzy mogliby jakieś oczekiwania wobec mnie robić, więc mogę robić to, co chcę. Nie bądź taki skromny, to po pierwsze, a poza tym, jak się te głosy krytyki nawet pojawią, to mam nadzieję, że je przeobleczesz w coś twórczego. Odeślę je do pana. Okej, w razie czego ja mogę być twoim rzecznikiem, bardzo proszę. Słuchaj, jestem bardzo szczęśliwy, że to usłyszałem, że podjąłem temat i że uczestniczę w tej artystycznej zbrodni. Możemy się umówić na taki proceder w dalszym ciągu? Pewnie. Okej, to ja zapraszam do ofensywy, ale tym razem mam nadzieję, że to już jest sprawa menedżera, że on to odpowiednio załatwi, że się po prostu umówi z nami i że to dojdzie do skutku. Gitara, ty, twoje instrumenty, twoje pomysły, studio imienia Agnieszki Osieckiej i obsesja. Wie pan, ja się bardzo na pana naczekałem, ale mogę to wszystko zrzucić na menedżerów, nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście oni nie słyszą. Nie, no jak to nie słyszą, jak tu siedzą obok. W każdym razie bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję za już. Dziękuję bardzo. Okej, Sleep, Run Forest teraz w Trójce. Właśnie, i to jest mniej więcej to, co ja wielokrotnie powtarzałem, że czasami są takie piosenki czy takie teledyski, które sprawiają wrażenie, że zostały zrobione za 20 zł, ale wrażenie po drugiej stronie jest mniej więcej warte 20 milionów. Obojętnie w jakiej walucie. Proszę Państwa, no to tak jest z Run Forestem. On przed chwilą, Sleep, mam nadzieję, że będzie więcej, wkrótce będzie więcej. A ten, to studio plenerowe biało-czarne, tutaj na off-festiwalu w Katowicach, nasze trójkowe, jest tak zorganizowane, że jak my prowadzimy audycję, to można nas podglądać przez taką szybę przezroczystą. Jest widziana cała trójka podczas pracy, co my robimy, jak się zachowujemy, jak pracujemy z mikrofonem i tak dalej, i tak dalej. I z tego, co widzę teraz, bo właśnie sobie do takiej szyby podszedłem, niektórzy nas nagrywają i to jest udokumentowane, jak trójka pracuje, trochę telewizji w radiu i pewnie gdzieś to zaraz wrzucą. Jak was mogę prosić, kochani, po drugiej stronie, chociaż pewnie nie wiem, czy to słyszycie, czy nie, nie wrzucajcie tego wszędzie, żeby jeszcze trochę tej tajemnicy dobrej zostało. W każdym razie dzięki za to, że nas tu odwiedzacie i że śledzicie naszą najfajniejszą na świecie robotę, tak naprawdę. Okej. Peter J. Birch, Piotr Jan Brzeziński, witaj. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobrze, ty już po koncercie. Tak, po wspaniałym, wyjątkowym koncercie na Off Festiwalu, to mój drugi koncert i bardzo, bardzo zaskakujące przyjęcie dzisiaj. To powiedz jeszcze za chwilkę, jak to wyglądało, ja tylko wrzucę taką informację, że jest punktualnie 23:30, czyli mamy jeszcze pół godziny naszego spotkania, a teraz już ty. Najbardziej banalne pytanie, jakie mogę zadać, jak było? Nie, naprawdę było zaskakująco dobrze. Mieliśmy obawy co do tego, czy ktoś w ogóle przyjdzie, ponieważ konkurencja zespołów, na które sam chciałem osobiście pójść, była dosyć spora. No i tak zwane, powiedziałbym, osoby wychodzące z koncertu zespołu Kult, część z nich przyszła właśnie na moją scenę, więc, że tak powiem, miałem kogo zgarnąć, bo wiadomo, że na nich było mnóstwo ludzi. I jestem absolutnie zachwycony, cały czas jeszcze gdzieś na tej adrenalinie koncertowej jestem. To najfajniejsza adrenalina, jaką sobie można wyobrazić. Okej, okay. Ponieważ wspomniałeś o zespole Kult, no to zagrajmy teraz ich w ważnym fragmencie płyty Spokojnie, bo dzisiaj ten album zabrzmiał tutaj w całości ze sceny, plus oczywiście dodatek, a później wrócimy. Uwaga do czegoś, co Peter J. Birch nagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jakiś czas temu. Na razie Kult. Odegrali cały oryginalny album z 1988 roku od A do Z, a później jeszcze na bis zagrali Czarne Słońca, czyli utwór, który się pojawił na wznowieniu kompaktowej tej płyty, ale w oryginale tam na tej płycie go nie było. Nie było go w programie tego albumu. Kult, uwaga, naprawdę w znakomitej formie. Wydawałoby się, że ci faceci już wszystko wszystkim zagrali. Nie. Otóż nie. Dzisiaj miałem po raz kolejny to wrażenie, obserwując ich w kilku ostatnich miesiącach, że to nie jest jeszcze, że to nie są ostatnie nuty, które można wyprodukować tak pięknie, wydać ze siebie, ze sceny. i puścić je gdzieś tam bardzo donośnie w świat. Znakomity koncert i, co tu dużo gadać, znakomita płyta. Peter J. Birch, wracamy do rozmowy. Inner Anxiety. Kiedyś cię pytałem o to, co znaczy ten tytuł, tytuł twojego, jak do tej pory, ostatniego studyjnego albumu. Czy w obliczu tej adrenaliny, fali zwrotnej, którą dostajesz od publiczności, jak ludzie przychodzą na takich imprezach jak Off Festival na twoją scenę, czy pod twoją scenę, towarzyszą ci podczas grania, tego wewnętrznego strachu jest mniej? Tak, na scenie w ogóle to wygląda zupełnie inaczej. Proces powstawania albumu, pisanie piosenek to jedno, a jednak odgrywanie ich, mimo iż zawsze staram się robić to z takim samym ładunkiem emocjonalnym jak podczas tego, kiedy powstawały, jest to jednak siłą rzeczy nieco trudniejsze. Poza tym wiele zależy od miejsca, w którym gram. Tak jak dzisiaj był to festiwal, musiałem zagrać więcej dynamicznych, powiedzmy, piosenek niż takich właśnie, które są na tym albumie, gdyż po prostu, no, myślę, że byłbym przekrzyczany poprzez to, że chaos się dzieje wokół też tej sceny i ona jest w tym miejscu, a nie innym. Natomiast przyjęcie było świetne, a jeśli chodzi o takie bardziej kameralne miejsca, czyli koncerty, które częściej gram, to jak najbardziej. Myślę, że potrafię się zamknąć gdzieś w tej płycie i odegrać ją tak mniej więcej jak jest to właśnie na materiale. To tak jakbym ci zadał retoryczne pytanie, co jest trudniejsze artystycznie, zabić hałasem czy zabić ciszą? Myślę, że zabić ciszą. Zdecydowanie. Żeby potrafić zrobić coś takiego, że kiedy jesteś na przykład, tak daję przykład teraz jakby z autopsji, że będąc na przykład, nie wiem, w Holandii, w barze, gdzie wszyscy piją piwo i wszyscy gadają i po prostu nawet nie widzą, że tam robię próbę, ja na przykład zaczynam śpiewać, grać swój utwór i nagle wszyscy milkną, patrzą na scenę i na przykład, nie wiem, widziałem, że już ktoś wszedł do wyjścia, nagle wraca, zostaje i po koncercie przychodzi, mówi, już miałem iść, ale sprawiłeś, że chcę tu zostać. I to jest dla mnie na przykład największy taki komplement, jeśli chodzi o koncerty, że przykułem kogoś uwagę i ktoś na przykład postanowił, że dobra, nie gadamy, ten koleś ma coś do zaoferowania. To jest coś pięknego. Okej, na początku powiedziałeś, że nie spodziewałeś się takiego przyjęcia, że ono było wyjątkowe. Na czym polegało dzisiaj? Polegało chyba na ilości osób przede wszystkim. To na pewno zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Nie wiedzieliśmy po prostu, czego się spodziewać. Nie wiedziałem, czego się spodziewać. Myślałem, że może, nie wiem, 5 osób zajrzy na zasadzie, a wracam z kultu, dobra, idę dalej na piwo. Nie, tymczasem naprawdę dużo osób przyszło na ten koncert, bardzo się podobało, grałem coś w rodzaju 3 bisów, można powiedzieć, bo już postanowiłem, że kończę koncert. Okazało się, że mam jeszcze 10 minut jakby ekstra przez to, że kult skończył wcześniej. No więc ułożyło się wszystko naprawdę idealnie i byłem zaskoczony, ponieważ ostatnie koncerty w Polsce pokazywały, że jest różnie w moim przypadku, raz przyjdzie trochę osób, raz nie przyjdą. Więc to było coś takiego jak taki kop do przodu, że super, warto. Wspaniale. Dziękuję ci za teraz, dziękuję ci za wcześniej, dziękuję ci za to, że uwaga, po już kilku płytach my mamy do czego sięgać, jeżeli chodzi o Brzezińskiego. Zgadza się. W Trójce i ja to robię, wykorzystuję to, wyciskam to jak cytrynę. No to rozumiem, że jak Inner Anxiety jest nagrane, wydane, ograne na różnych fajnych imprezach, na przykład na Off Festivalu, to trzeba się brać za kolejną płytę mniej więcej. Kilka już jest, że tak powiem, za nadrzut. Teraz kwestia wybrania drogi, którą stronę pójść, lewo, prawo. Jest na szczęście, materiału nie brakuje. Było Anxiety, to teraz będzie Joy? Z tym Joy ja staram się tak to mieszać, natomiast czy to będzie Pure Joy, to jeszcze zobaczymy. Okej, okay. Zostało nam coś jeszcze z Obsesji, no nie? Oczywiście. A zapowiesz? Singiel. Tak jest. Zapraszam teraz wszystkich do posłuchania mojego utworu wykonanego na żywo w Obsesji, czyli singla z płyty Inner Anxiety, Melinda. Dancing highly gorgeous smell. Lavender. I told her that I wanted Melinda, Peter J. Birch. Kiedyś w Obsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej obiecaliśmy sobie, że to zostanie na dobrą okazję. Dzisiaj taka była i z niej skorzystaliśmy. Uwaga, uwaga, zespół dzisiaj się zameldował u Piotra Meca w audycji w tonacji trójki, ale to było jeszcze przed koncertem. Teraz jest już po koncercie. No to ja przedstawię zespół, a oni powiedzą, jak było, jak się grało. Czyli Sunbird, witam Was bardzo serdecznie i od razu przekazuję mikrofony. Dzień dobry, witamy. Tak, jesteśmy po dwóch koncertach. Pierwszy koncert zagraliśmy na właśnie scenie Miasta Muzyki. Było bardzo ciepło, ale no, było super po prostu, ale przegrzała nam konkretnie, gitara mnie nawet oparzyła, to było super. Natomiast, gitara cię oparzyła? Tak, ponieważ była tak nagrzana, mieliśmy dość mocne słońce, wręcz bardzo. Natomiast teraz jesteśmy świeżo po drugim koncercie na scenie doktora Martensa i było ekstra. Było dużo ludzi, był niesamowity klimat i po prostu było bardzo miło. Wiecie, z czego ja się cieszę w takich przypadkach? Tylko się bardzo proszę nie obrażajcie, bo to nie chodzi o to, żeby teraz coś takiego powiedzieć, że was to postawi do pionu, a ja będę miał satysfakcję taką dziką i trochę beznadziejną. To chodzi o to, że jest to pewien proces, z którego ja się jako taki trochę szperacz w młodej polskiej muzyce bardzo cieszę. Jak ktoś nazywa zespół, który wchodzi na scenę, I tak naprawdę nie wie jeszcze, z kim ma do czynienia i z czym to się je tak do końca, jak ktoś nazywa taki zespół grupą chłopaczków i po koncercie myśli sobie, błąd, to są faceci, to są po prostu lwy, to są faceci. Tak mniej więcej było, kiedy tydzień temu was oklaskiwaliśmy na pewnym dużym koncercie. Jak było dzisiaj? Macie nadzieję, że takie ewentualnie przeobrażenia opinii są możliwe? No, mamy nadzieję, że tak się stało, że nie zawiedliśmy naszych fanów i osoby, które były po raz pierwszy. No i było to dla nas niesamowite przeżycie. No i chcemy być coraz częściej mężczyznami. I pozwólcie nam być mężczyznami. Ale oczywiście, że tak. Ja tutaj muszę tak, wręcz uderzyć pięścią w stół, ręką w stół, żeby tak było. Dobra, mamy epkę, co dalej? No, czekamy na naszą płytę. Jesteśmy już pod koniec prac. Zostało jeszcze parę tylko takich szlifów, jakich jeszcze zostało. Ja muszę dograć jeszcze wokal w jednym numerze. No i jesień. Jesień to będzie nasza pora roku. Właściwie my bardzo lubimy jesień. Ja kocham te liście wszystkie rude i to tak jest wypas. Więc no. Okej. W co będziecie wkładali najwięcej zaangażowania? Nie chcę powiedzieć energii, bo to wyniknie za chwilkę. Zaangażowania w to, żeby to było właśnie energetyczne, żeby to miało kopa, czy żeby nie wiem, wymyślić proch muzyczny? Nam zależy na tym, żeby poruszać naszą muzyką i to nie jest tak, że my tylko mamy energiczne kawałki, ponieważ od założenia zespołu było ważnym, żeby treść była. I my staramy się pisać o tym, co czujemy, o tym, co myślimy. Chcemy też kiedyś po prostu usłyszeć, że pomogliśmy komuś naszą muzyką. Na tym nam bardzo zależy. Mimo iż jest to gitarowe granie, ale wierzymy, że jesteśmy w stanie to zrobić. A wiesz, ile razy gitarowe granie ludziom pomogło? No mi też na przykład. Właśnie. Dlaczego wybraliście Hell, jak zapytałem, który numer gramy z Epki? No bo to jest piosenka, utwór, który teraz leci na liście przebojów radiowej Trójki. Mhm. Jest to też nasza najnowsza piosenka. Jest trochę też wakacyjna. No i też jest bardzo ważna dla nas. Bo? No jest to zapis pewnego stanu jakby na początku mojej miłosnej drogi, który... No postaraliśmy się utrwalić w tekście, ponieważ no jak każdy zaczyna być ze sobą, to jest takie wiadomo, wszystko jest niewinne, ale niestety czasami to zmierza ku po prostu jakiemuś smutku. I o tym jest troszkę ta piosenka, że mimo iż otoczka jest bardzo wakacyjna i jest słońce, jest ciepło, to jest właśnie jedno słowo, które zdradza całą treść. Okej, okay, to jeszcze przedstawcie zespół na koniec tego naszego fajnego dnia na OFF Festiwalu w Trójce, żeby wszyscy byli zauważeni i podkreśleni. Bardzo proszę. Tak, na basie jest Tomek Kurowski, na perkusji Maciek Chłupczak, ja nazywam się Dawid Mędrzak, a to jest Kamil Worek, gitara. No i wszystko jasne. Songbird. Jak to Paweł Jóźwicki o was kiedyś napisał? Ha. No niby to już było, ale mnie to jakoś łapie za serducho. Może być? Bardzo nam miło. O to nam chodzi. Okej. Okay. Hell, bardzo proszę. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. No właśnie, Hell, zespół Sunbird, przed chwilą w ofensywie. Proszę Państwa, historyczna chwila, ale numer. Tego się kompletnie nie spodziewałem, ale jest mi bardzo miło. Człowiek, który zapisał się z złotymi zgłoskami, jeśli chodzi w ogóle o sesyjność wszelkich poczynań artystycznych w Trójce, bo zagrał pierwszą obsesję w pierwszej ofensywie i to był pierwszy program, pierwsza audycja i to był 1 września 2006 roku. Graftman, cześć. Cześć. Dużo wody w Wiśle upłynęło od tamtego dnia. Oj, dużo, dużo, bo to było dosyć dawno i jeszcze tak się zdarzyło też, że mój powrót na festiwal to jest powrót po 12 latach, bo grałem na pierwszej edycji, więc tak się zaczynam pewne cykle. Aha. I to fajnie. Ale to bardzo dobrze. Ja pamiętam, że to było wtedy studio, to nie było studio imienia Agnieszki Osieckiej, to było studio, skąd mówimy. Dokładnie. I tam miałeś statyw, miałeś gitarę i jakoś to wszystko poszło w eter. Pięknie. Tak, to były takie jeszcze szalone czasy trochę, takie trochę inne. Jakby ten songwriting był w ogóle inaczej postrzegany, tak mi się wydaje. To był też jakby taki moment, w którym miałem dobre recenzje i wydałem pierwsze swoje utwory, które były grane też w programie Trzecim Polskiego Radia. No i dzięki temu zjeździłem Polskę wzdłuż i wszerz. Bardzo dużo koncertowałem wtedy. Miałeś na przykład też zespoły różne, chociażby Miss Polski. Tak, tak. W międzyczasie miałem Miss Polski, w którym tam trochę swoją fascynację Pet Shop Boys i innymi zespołami z lat 80. mogłem jakby wcielić w życie i wydać taką płytę. Była też jeszcze wcześniej Twisterella w Mysłowicach. Zresztą tak poznałem Artura, zespół Mysłowic i to były takie początki. Ostatnio zrobiłem też taki projekt Rita Holm z polskimi tekstami, bo w międzyczasie też zacząłem tworzyć polskie teksty. Dzięki też płycie Miss Polski. No i teraz jest jakby... solowy projekt nigdy nie został zawieszony na dobrą sprawę, tylko po prostu mniej koncertuję, ale nagrywam i coś robię. Chcę z Tobą porozmawiać o jednym facecie, którego pominąłeś uprzejmie w tych wspomnieniach. No właśnie, a musimy coś wytłumaczyć, dlatego że no między innymi bez Twojego pisarstwa te piosenki, jego piosenki nie byłyby takimi, jakie są, jakimi je znamy. Cortez, przecież Roman Szczepanek, czyli ty, czyli Graftman, to był ktoś, kto dołożył swoje pióro do dźwięków, nie? No tak, a z Cortezem w ogóle jest taka jeszcze ciekawostka, że jakby myśmy się poznali przez Opole Songwriters Festival. Festiwal, który robię w Opolu, który tam 7. edycję w tym roku mamy, więc on się jakoś rozrasta, będzie pod koniec września znowu. I to był festiwal, który promuje gdzieś tam ludzi, którzy tworzą tekst i muzykę z różnych gatunków. Nie zamykamy się tylko na taki klasyczny songwriting. Natomiast udało się tego Corteza tam ściągnąć na koncert, w który zagrał w superkameralnym miejscu dla, nie wiem, 25-30 osób. Jeszcze przed płytą Boomerang, przed tym w ogóle nikt go nie znał w zasadzie. Przed tym boomem całym. Tak, ci ludzie, którzy byli na tym koncercie do dzisiaj, to trochę tak jakby widzieli Beatlesów pierwszy koncert. W Cavern. Tak, dokładnie. Mniej więcej tak to wspominają. No i ten koncert jest trochę owiany już legendą. Można zobaczyć fragmenty na YouTube. Wiadomo, Cortez wrócił później na Opole Songwriters Festival, już będąc gwiazdą w roli headlinera. Natomiast myśmy się wtedy poznali i jakby miałem okazję napisać coś dla niego i jakby cieszę się, że to się udało, bo uważam, że te teksty, które akurat Cortez śpiewa, jak chociażby tytułowa piosenka z płyty Boomerang, czy Nic tu po mnie z płyty Mój dom, ja osobiście uważam za jedne z lepszych, które napisałem po polsku, więc cieszę się, że akurat trafiły do repertuaru Corteza. Jak to dobrze, że wy czasami potraficie to po prostu przeoblec w wartość twórczą, artystyczną, to znaczy przestać pisać, a inaczej, może się trochę zatrzymać w tym pisarstwie angielskim i zacząć pisać po polsku. Jak się okazuje, można, proszę pana, można. Nie, no jasne, to w ogóle ja kiedyś na przykład też tego, może nie wystrzegałem, ale trochę wstydziłem, w sensie takim, że było mi łatwiej ukryć jakieś emocje po angielsku, bo miałem wtedy takie mniemanie, jak zaczynałem projekt Grafton, że jak będę śpiewał tylko i wyłącznie po angielsku, to moi rodzice nie będą wiedzieli do końca, o czym śpiewam, a wiadomo, że się w tekstach otwieram, bo teksty muszą być o czymś. A później się przełamałem i teraz uważam, że pisanie tekstów po polsku jest super wyzwaniem, bo ten język jest... no wiadomo, specyficzny, natomiast warto. Dziękuję Ci za teraz. Mamy piosenkę na finał. Zapraszam. Tak, jutro 18:35, scena Dr. Martens, Graftman na festiwalu. Zapraszam do Trójki również. Dziękuję. Mamy minutę i 20 sekund, żeby podsumować dzień. Artur Rojek przy kolejnym mikrofonie. To jest niesamowite, że my właśnie tak rozmawiamy, ale obiecuję, ja sobie obiecuję, że kiedyś jak cię tak złapię na dłuższą rozmowę, to ona będzie dłuższa, dłuższa, dłuższa, dłuższa, nie tylko w festiwalu, przez minutę. Podsumuj proszę ten pierwszy dzień. Ale zaskoczyłeś mnie teraz pytaniem. Dobry wieczór. Mieliśmy wspaniały dzień, jednym słowem. Jeszcze się nie skończył, bo przed nami najważniejsze koncerty. Za chwilę MIA na scenie głównej, potem na scenie leśnej John Hopkins. I dopiero w zasadzie wtedy moglibyśmy podsumowywać cały ten pierwszy dzień otwarcia OFF festiwalu. Natomiast do tej pory wszystko przebiega bez żadnej kolizji. Mamy bardzo dużą publiczność, świetną atmosferę, świetną pogodę. Wszyscy są zadowoleni i od strony artystów, i od strony publiczności. Więc ja też jestem zadowolony jako organizator i wszyscy tutaj, którzy jesteśmy zaangażowani w pracę nad tym festiwalem. Wszyscy razem. Okej, grajmy już w takim razie, bo to już jest ten czas. Za chwilkę powinna się zacząć piosenka Graftmana. Artur, dziękuję Ci za kolejną edycję, za to szybkie spotkanie. Nadrobimy to kiedyś, ja obiecuję. Bo ja uwielbiam z Tobą długo rozmawiać. No tak, bo tego nie można zamknąć. Wyciągasz ze mnie potem takie rzeczy, że niestety jeszcze nie ma autoryzacji. ale wiedz, że to na pewno nie w złej wierze. Artur Rojek, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i kolejnych fantastycznych wrażeń i dni tutaj w Katowicach na OFF Festiwalu. Proszę Państwa, piękna impreza. Dzisiaj się zaczęła. Jeszcze długo z tej imprezy przed nami i dużo wrażeń, dużo koncertów, dużo muzyki, dużo dźwięków, dużo artystów, dużo trójki, dużo naszych plenerowych studiów biało-czarnych i myślę, że dużo fantastycznego klimatu, bo taki jest w Katowicach zawsze na tej imprezie. Agnieszka Łukasiewicz w Warszawie, Wiesław Szala, Anna Gacek, Piotr Stelmach tutaj w Katowicach. Pa, pa. Autopromocja. Czy historia Polski to nasze bogactwo czy przekleństwo? Czy jesteśmy ofiarami geopolityki? Co dla narodu ważniejsze, kultura czy suwerenność? Jaka przyszłość czeka polskie tradycje?